Good morning to everyone. Római levél vége felé járunk. We are about to we are at the end of the book of Romans. És most értünk a harmadik nagy részéhez a könyvnek. And we just reached the third part of the book. Uram, köszönjük neked azt, hogy dicsőíthetünk téged az igét tanulmányozásával. Lord, we thank you so much that we can worship you by studying your word. És köszönjük, Uram, hogy te hűségesen szólsz hozzánk, és formálsz bennünket. Kérünk téged, hogy tedd ezt a mai reggelen is. And thank you that you are faithful in forming us and talking to us, and we ask you to do the same this morning. Köszönjük neked, Uram, hogy neked igen fontos az, hogy a te tested egységben, szeretetben jöjjön hozzád, és végezze a rábízott feladatot. Thank you, and it's really important for you that your body, as one unit, in unity, would come and do the task that you entrusted us. És köszönjük, Uram, neked azt, hogy maga Jézus is, te is azért imádkoztál, Uram, hogy egységben a te szívedben legyünk. Thank you, Jesus, that you yourself prayed for us, that we would be in unity. És köszönjük neked, Uram, azt, hogy te nem szervezetekben gondolkodol, hanem te neked ugyanolyan fontosak vagyunk egyénekként is. And thank you that you don't think about communities or denominations, but individually we are also important to you. Köszönjük neked ezt, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen. A 15-ös fejezet első részében azt néztük meg, hogy mennyire fontos az egység Isten egyházán belül. In the first part of chapter 15, we looked at how important it is to be in unity in the body of God. Hogy mennyire fontos az, hogy engedjük a különbségeket, különbözőségeket azokon a területeken, amik nem olyan létfontosságúak, hanem a kereszténység alapjait érintő dolgok. How important it is to be in unity in those things that there are not clear in the Bible and those that are not Essentials. Felismerve azt, hogy amikor eljön Krisztus, akkor majd mindenki őneki, személyesen őneki fog számot adni. Realizing that when Jesus comes back, everybody will give an account to him individually. Az első részében a római levélnek a 11-es fejezetig teljesen ilyen elméleti tanítás volt, teológiai tanítás arról, hogy kicsoda Isten, mik vagyunk. Mi, és hogy hogyan viselkedik velünk Isten, hogyan mutatja meg a kegyelmét irántunk. The first part of the book of Romans, up until chapter 11, it was all about theology, and it was theoretical, and he was teaching about who God is, who we are, and what is he doing for us. Aztán a 12-es fejezettől egész ide a 15-ös fejezet 13-as verséig nagyon gyakorlati kérdésekkel foglalkozott, hogy ez az ismeret hogyan jelenik meg keresztények életében. And chapter 12 through chapter 15 verse 13 he's talking about practical things, how this knowledge that we gain from him, how does it how is it presented in a Christian's life. És legvégül az utolsó része a könyvnek, innen a 14-es fejezettől a végéig, nagyon személyes rész Pál életéről. And the remaining portion of this book is really personal about Paul's life. Hogyha összerakod, akkor teológia, gyakorlat és személyes rész. If you put it together, then what you see is theology, practical things, and then personal life. És azt hiszem, hogy a mi életünkben is, a mi keresztény, személyes keresztény életünkben is ez így kell, hogy működjön. And if you think about it, it should be working the same way in our personal life too. Meg kell, hogy értsük azokat a dolgokat, amit Isten magáról mond, rólunk mond, és a kegyelemről, a megváltásról. We have to understand all those things that God states about himself, about us, and about salvation. Mert csak ez fogja meghatározni a mindennapi gyakorlati keresztény életünket. Because this is what will This is what will define or determine your everyday Christian walk. És meg fogja határozni azt is, hogy én személyesen hogyan élem az életemet Istennel. And it will determine how I'm going to live my personal life with God. Hogyha nem ez a sorrend, akkor ha csak a személyes életeddel akarsz foglalkozni, akkor ez egy teljes katasztrófa lesz. If the order is not like this, then and you want to tend your own personal life only, then your whole life is going to be a catastrophe. Pont ma reggel mentünk egy földúton, és arról beszélgetünk, hogy milyen fontos az, hogy egy jó aszfalt út kerüljön a földút helyére. As we were driving here, we were talking about how important it is to have a nice concrete road instead of dirt road. De tudjátok, hogyha csak a legfelső réteget teszik rá, akkor arra rámegy egy teherautó, és annak annyi rosszabb, mint hogyha földút lenne. But if they pour only the one layer on it, then it's actually worse than a dirt road, because if a truck comes on it, it's gonna be all messy. Az első lépés egy kemény tervezés. The first step is planning. Aztán egy nagyon-nagyon jó alapot kell csinálni az útnak, és csak utána jöhet a tetejére az aszfalt. And then they need to make a really good foundation for the road, and then the layers can come. Nagyon sokan, hogyha csak a személyes életére akar fókuszálni keresztény életbe, akkor sokszor ott lyukadunk ki, hogy hú, milyen szép egyenes, szép csilli-villi, aztán jön egy teherautó, és akkor ott a katasztrófa, minden összedőlt. It happens in people's life too, when they only want to focus on their personal life, everything looks bright and shiny, but when a truck comes along, it's gonna be a mess. És a teherautók jönnek. And trucks do come. Ezt Jézus úgy magyarázta, hogy ugye az eső az esik a hívő gazdára is, meg a nem hívőre is. Jesus explained it in a way that the rain will fall on the believers farmers land and the non-believers farmers land too. Vihar jön erre is, arra is. Storm will come to both properties. Úgyhogy a teherautók azok jönnek. So trucks are coming. Éppen ezért kell egy nagyon jó megalapozott út. So we really need a really good road which has a really good foundation. Ami meg van tervezve. Which is planned out. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a keresztény életünket így építsük fel, ahogy látjuk itt a római levélben, hogy legyen egy nagyon biztos terv, egy nagyon biztos alap, és utána legyen az személyesen lefordítva a mi életünkre. It is really important that we build up our Christian life the same way as we see it in the book of Romans, that first of all there is a really good solid plan and then a really good solid foundation in the practicals. Mégis nagyon nagy, ott van az a erős, szoros kapcsolat a 15-ös fejezet első szakasza és a második része között. And there is a really strong relationship between the first part of chapter 15 and the second part. Az egység és a személyes dolgok között. Between unity and the personal matters. Mert Pál itt arról fog beszélni, hogy a személyes életében mi az ő elhívása. Because here in this portion Paul is going to talk about what is his call in his personal life. És ez nem más, mint hogy elmondja a jó hírt másoknak. And it is not other than sharing the good news with others. És tudod, e között nagyon szoros összefüggés van. And there is a really strong connection between these two. Mert hogyha ezzel vagy elfoglalva, hogy a jó hírt mondod azoknak, akik még nem hallották és a pokol fele tartanak, akkor nem nagyon lesz időd arra, hogy üldögéljél és rágcsáljad a jelentéktelen dolgokat, hogy ki miben különbözik. Because if you are going to consume your time in sharing the good news with others, then you will not have any time left chewing on unimportant matters. Pálnak ott volt a szívében az, hogy mondjuk el a jó hírt. Paul had it in his heart to share the good news with others. És pontosan így is kezdett 14-es verssel, azt mondja, hogy 15-ös fejezet 14-es vers, hogy én pedig testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve vagytok teljes ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ám kissé merészebben írtam nektek, mint egy emlékeztetve titeket, ama kegyelem alapján, amelyet Isten adott nekem arra, hogy a pogányokért legyek Krisztus Jézusnak szolgája, és végezzem az Isten evangéliumának papi szolgálatát, hogy a pogányok áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen. And this is exactly how he starts the second portion of chapter 15, verse 14. I myself am convinced, my brothers, that you yourselves are full of goodness, complete in knowledge, and competent to instruct one another. I have written you quiet boldly on some points, as if to remind you of them again, because of the grace of God gave me to be a minister to Christ Jesus to the Gentiles, with the priestly duty of proclaiming the gospel of God, so that the Gentiles might become an offering acceptable to God, sanctified by the Holy Spirit. Pál azt mondja, hogy én nekem ez az elhívásom Istentől. Azt mondja, hogy Jézus Krisztustól kaptam ezt az elhívást, hogy menjek és vigyem az evangéliumot a pogányoknak. Paul says about himself that he was given this call from God, Jesus Christ himself, to take the good news to the Gentiles. És hogy ezt a levelet is azért írta, mert egyrészt személyes életébe, amit tett és amit mondott az embereknek is erről szól, de így leveleken keresztül is ugyanezt tette. And that's why he wrote this letter. He didn't only share his personal life with others what God has done for them, but this is the reason why he wrote all these epistles, to share the good news with them. És megmondja Pál a 14-es versben, hogy ő tudja, meg van győződve arról, hogy semmi újat nem írt a rómaiaknak. He himself says in verse 14 that he is convinced that he didn't say any new things to the Romans. Hogy a rómaiak mindent tudnak, telve vannak örömmel, jósággal, egymást tudják bátorítani. Ő ezt tudta. He knows that they know everything. They are full of joy and goodness and they are able to teach each other. De akkor miért írta a levelet? But then what was the reason why he wrote this letter? Hát ezt már úgy is tudjátok. Well, you know all this. Nem, azt mondja, egyrészt azért, mert Isten ezt a feladatot adta nekem. He says, first of all, this is why what God gave me a call. Másrészt meg azért, hogy emlékeztesse őket. Second is because I wanted to remind you of all this. Hogyha ma reggel úgy jöttél ide, hogy valami új dolgot fogsz hallani, akkor nem biztos, hogy fogsz új dolgot hallani. If you came here this morning thinking you might hear something new, then you might be surprised because you might not hear anything new. De tudod, az is új, ahogyan Isten újonnan megérteti veled azt az igazságot, amit már tudtál. But it can be a new thing that God makes you understand again what you already have known. Ki az, aki tudja, hogy Isten szent? Who knows that God is holy? Mindenki tudja. Everybody knows it. Esetleg a Szentlélek valakit megérintett most, hogy énekeltünk Isten szentségéről, hogy ő mennyire szent. Was anybody touched by the Holy Spirit when we were singing about how holy God is? Tudod, hát szent, szent, ezt tudom már. Valami új? You know, I know. He's holy. Yeah. Anything new? Hát, hogyha ilyen a gondolatod, akkor nem is érted, hogy mennyire szent Isten. If this is your thinking, then you don't even grasp how holy he is. Mennyire nagy szükségünk van arra, hogy Isten megérintsen bennünket, és hogy még inkább kinyilatkoztassa azokat az igazságokat, amiket már tudunk. We really need him to touch our hearts and reveal all those things that we already know. És ez azért fontos, mert a Jelenések 12:10-ben. And it is important because in Revelation 12:10. Azt olvassuk, hogy a sátán vádlója a testvéreknek. We read that the Satan is accuser of the brothers. És folyamatosan vádol bennünket. And he's accusing us non-stop. És valahogy érdekes módon működik az agyunk, azt, amire emlékeznünk kellene, arra nem emlékszünk, amire nem kéne emlékeznünk, arra meg nagyon jól emlékszünk. And our minds works in a weird way that things that we should not remember, we remember, and the things that we should remember, we do not remember. Tudod, a sátán mindig ott van, hogy emlékeztessen azokra a dolgokra, amikre nem kellene emlékeznem. Because you know, Satan is always there reminding you of the things that you should not remember. Tudod, beleragadtál valamiben, nem tudsz kimászni belőle. You got stuck in something and you cannot get out of it. Mindig imádkozol, megtérsz belőle, de úgy találod magad, hogy megint visszaestem. You always pray for it and you come out of it, but still you feel that you are falling back to it. És jössz úgy Istenhez, hogy Uram, segíts, nem látod, hogy nem megy nekem már, megint ugyanazt csináltam, mint a múltkor. And then you come to God and say to him that, Lord, please help me, because you see, I did that again, what I have done in the past. Azért, mert a sátán vádol téged. It's only because Satan is accusing you. Mert tudod, Isten ezelőtt értetlenül áll, és azt mondja, hogy miről beszélsz, hogy ugyanaz, mint a múltkor. Én azt már rég elfelejtettem, nem tudom, miről beszélsz. But you know, God is standing there perplexed, and he's saying, what are you talking about? I don't even remember what you did the last time. Én ezt elfelejtettem. I totally forget. Ő azt mondta, hogy ha te egyetértesz vele, egy János 1:9, olvassátok el. Just read 1 John 1:9. Hogyha egyetértesz vele abban, hogy igen, Uram, ez bűn, és kérem a te bocsánatodat, akkor ő hű és igaz és megbocsátja. If you agree with God that what you have done was sin, then he is faithful and just that he is going to forgive you. És elfelejti a bűneket, nem, meg sem emlékezik róla. Abban az igeversben ötször tagadja, hogy nem emlékszem meg róla. He will forget what your sin was. In that verse he states it 5 times that no, I'm not going to remember this. Mint kelettől a nap nyugat. As far as east is from the west. És ez olyan jó, hogy nem azt mondja, mint északról a dél. And it is so cool that he doesn't say as far as north is from the south. Mert gondolj bele, az északi sarkról elindulsz, eljutsz a déli sarkig. Messze van, de eljutsz. Because if you start out from the North Pole, then eventually it is far, but you will get to the South Pole. De hogyha a keletre elindulsz, hogy megtaláld nyugatot. But if you start head out to west to east to find west, vagy fordítva, or the other way around, nem fog sikerülni. It will not work. Annyira messze van. It is so far. És Isten ilyen messzire elveti, és meg sem emlékezik a bűneinkről. Nem emlékszik meg. And this is how far God is going to throw our sins. He will not even remember it. De a sátán ott van, hogy emlékeztessem. But Satan is there to remind you. Jelenések 12:10. Revelation 12:10. Ehhez már csak a Róma 8:1-et kell hozzárakni, hogy nincs többé kárhoztatás azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. Now you only have to stick Romans 8:1 to this, that there is no condemnation over those who are in Jesus Christ. De az igazságokat meg, az Isten igazságait meg úgy tűnik, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni. But it seems like that we tend to forget the truth about God. Most kinek mondtam újat a jelenések 12:10-el vagy a Róma 8:1-el? And to whom was it a new thing what I said about Revelation 12:10 and Romans 8:1? Lehet, hogy még valaki nem hallott, a legtöbben hallottuk, viszont szükség van arra, hogy emlékeztetve legyünk rá. Maybe someone has never heard it, but most of us heard it, and we need to be reminded of these things. Emlékezzetek, Jézus is beszélt a talajok példázatáról, és ott az ige a mag, és jönnek a madarak, és elviszik. Remember, even Jesus shared about this in the parable of the soils, when the seed is the word of God, and the birds come and pick them up. Kell, hogy jó talaj legyen a szívünk. Our hearts needs to be good soil. Hogy kész legyen arra, hogy igen, Uram, emlékeztess, nyilatkoztass ki ezt vagy azt az igazságodat még jobban, amit nekem mondani akarsz. To be ready to tell God that yes, Lord, just please remind me of those things that I already heard and knew. Ez a nagy feladatunk nekünk is, hogy menjünk és hirdessük az örömet mindenkinek. This is our great task also, that we should go and remind and share others. És ez az evangelizálni szó, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy melyik görög szóból származik. I don't know if you know what Greek word is the root word for evangelize. Ezt azokra mondták, akik hoztak a városba ügynökök szappant, és elmondták a jó hírt, hogy végre tiszta lehetsz, megmosakodhatsz. They used this phrase for agents who came to the city and they were selling soap and they shared the good news that now you can be clean. Megjöttek a szappanárosok, mindenki mondta, na megjöttek az evangelisták. And when soap agent came and everybody in the city said that evangelists are here. És mi az a nagy örömhír a szappannal kapcsolatban? Mi az a szappan? What's the great news about the soap? What is soap at all? Hát tiszta lehet. You can be clean. És ezt a szót vették át azok, akik az örömhírt mondják, hogy megtisztulhatsz a bűneidtől. And they started to use this same phrase for those who shared the fact that you can be clean from your sins. Isten nem csak elfedezi a bűneidet, nem csak szemet húny felőtt és eltakarja, hanem el is felejti, teljesen kimos belőle. God doesn't only cover up your sins or shuts his eyes and doesn't even look at it, but he cleanses you out of them. Mert Krisztus az összes szennyes dolgodat felvitte a keresztfára. Because Christ took up all your filthy things and deeds and took up on the cross. És most már csak tisztaságot lehet teregetni. And now you can only hang out your clean laundry. Micsoda örömhír ez. What a great news is this. És azt mondja Pál, hogy én ezért vagyok. Engem Isten erre hívott el. Ezért írtam ezt a levelet. And Paul says, that's what I am for, this is what I'm called to, and this is why I wrote this letter. És tudod, ez egy nagyon fontos emlékeztető számunkra. And you know, it's a great reminder for us too. Hogyha azt köt le, hogy a körülötted lévő világ haldoklik és a pokol fele tart, if you if this is all what you care about, that your surroundings are heading to hell, és érzed azt, hogy mások az örömhír nélkül az örök kárhozat fele mennek, and you sense that all the others without the good news are heading towards the eternal death, és nálad ott van a megoldás, és te nem mondod el, az egy elég durva dolog. And you have the solution but you don't share with them, this is really not good. Rude. This is really rude. Olyan, mint hogyha valaki beteg lenne, nálad lenne a gyógyszer, de nem mondod el. It's like someone is sick and you have the medication, but you don't tell. Itt Pál teljesen így látta a körülötte lévő embereket, de te így látod el. This is how Paul looked at all the others, but this is it how you look at them? Hogy így nézzünk azokra az emberekre, akik körülöttünk vannak. Or we look at those people who are around us like this. Imádkozok azért, hogy az Úr adjon egy ilyen szívet nekünk. I pray that God would grant us a heart like this. D.L. Moody volt az egyik ember, aki elhatározta, hogy ő egy nap se fog úgy lefeküdni, hogy nem mondta volna el az evangéliumot legalább egy embernek. D.L. Moody was the person who decided that there will be no day when he goes to bed without sharing the good news with at least one person. És akárhányszor olvasom, ez mindig úgy olyan nagy biztatás nekem, hogy igen, csináljam én is ezt. Anytime I read about this is such a good encouragement for me that I should do that too. Tudod, ő ezt olyan komolyan vette, hogy egyik este már este 10-kor járt, és akkor jutott eszébe, hogy még senkinek nem mondta el az evangéliumot, és kiment az utcára, hogy keressen valakit. He took it so seriously that one day he was ready to go to bed and it was around like 10 p.m. already, but and here he was reminded that he hasn't shared the good news with anybody today, so he got up and went out to the streets. Tudod, nem statisztikázott, hogy hát ma nem jött össze egy, majd holnap kettő, de nem. A szívében ezt elhatározta, hogy menni fog. You know, he didn't do statistics that, oh well, it didn't work out today, so tomorrow I will do it. I will double the amount. So no, it was in his heart. Vagy tudod, néha a keresztények, hogy hát az idén már voltam egy evangelizációm. You know, like Christian. Százat hallották, tudod, most ez minden napra. Like Christians can say that, well, this year I've already had an evangelistic meeting and hundreds heard the good news, so just divided by the day. És mikor ez az lekapcsolt egy ember az utcán, és megkérdezte Moody tőle, hogy Uram, ön ismeri Jézust? And when Moody went out on the streets and he found a person, he asked that person, sir, do you know the Lord Jesus? Ez az emberet így fél 11 magasságában szólt, hogy hagyjon békén, foglalkozzon a saját dolgával. This person close to 11 p.m. said that, well, leave me alone, mind about your own business. És erre D.L. Moody azt mondta, hogy hát ez az én dolgom, hogy elmondjam az evangéliumot. And D.L. Moody said, well, this is what I'm actually doing, this is my business, to share the good news. Micsoda bátorítás, ilyen szíve volt, de Pálnak is és az Úrnak is elküldött bennünket, hogy mondjuk el ezt a jó hírt. What a great encouragement it is, because he had this heart, and Paul had the same heart, and he is encouraging us to share the good news with others. Pontosan azért, hogy a pogányok áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen, ahogy a 16-os vers vége írja. As the end of the verse 16 says, so that the Gentiles might become an offering acceptable to God, sanctified by the Holy Spirit. Azért, hogy Istennek valóban kedves legyen. So that this offering would be pleasing to him. Ez az, ami Istennek kedves. This is what is pleasing to him. Aztán azt mondja a 17-es vers, hogy Krisztus Jézusban tehát van okom a dicsekvésre Isten előtt, mert semmi olyanról nem mernék beszélni, amit nem Krisztus tett általam a pogányok megtéréséért, szóval és tettel, jelek és csodák erejével, a lélek ereje által, úgyhogy Jeruzsálemtől kezdve egészen Illíriáig mindenfelé hirdettem a Krisztus evangéliumát. from verse 17, therefore I glory in Christ Jesus in my service to God. I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God by what I have said and done, by the power of signs and miracles, through the power of the Spirit. So from Jerusalem all the way to Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. Hát itt Pál azt mondja, hogy ő ezt nagyon komolyan vette, ezt az elhívást. Paul says that he took this call really seriously. Hogy amikor az evangéliumot mondta, akkor várta is, hogy Isten ereje meg fogja érinteni az emberek szívét. So much so that when he was sharing the good news, he was expecting that the power of God will be manifested. Ezt nem csak úgy kötelességből mondta, hogy hát egy nap muszáj mindenkinek egyet legalább. He didn't only do it out of obligation that I have to share the good news with one person per day. Hanem ott égett a szívébe a vágy, és várta Isten erejét, hogy munkálkodni fog. But this desire was burning in his heart, and he was expecting God to work. Hogy igenis embereket fog megmenteni, és emberek fognak a pokolból a mennybe kerülni. That God will work, and people will get saved, and they will get to heaven instead of hell. Mi gyakran járunk a temetőbe, ez furán hangzik, tudom, de szóval el szoktunk menni a temetőbe. It sounds weird, but we often go to the cemetery. Kislányommal, ahogy futunk az erdőbe, mindig mondja, hogy nézzük meg Dédike sírját. As we run in the forest with my daughter, she always asks me to look at great-grandmother's grave. És elmegyünk, és mindig beszámolunk neki, hogy mi történik. So we go and we always tell her what's happening. Szedünk virágot, meg ilyesmi. We pick flowers. De az a biztos tudat, hogy ott van Dédike a mennyben, ez óriási. But that sure conviction that great grandmother is in heaven is really encouraging. És hogy megyünk oda, és hogy ott majd találkozunk vele. And that we are heading there, and we will meet her there. És hogy számolja Lilácska, hogy kik lesznek ott, akiket ismerünk. And then Lila is counting the people whom we know that they will be there also. És ki még nem ismeri, annak meg kell ismerni, hogy ő is ott legyen. And those who don't know him yet, then they will have to get to know him. Akkora biztonság ez. Such a great security. És mekkora őrült helyzet az, amikor valaki nem tudja, hogy hova megy. And it is such a crazy situation when somebody doesn't know where he is heading. Mert mindenki örökké él, csak van, aki Krisztussal él együtt örökké, van, aki pedig az örök kárhozatot választja. Because everybody is living forever, but some people will spend eternity with Jesus, and some people choose to be in hell for eternity. Amikor voltunk Norvégiában, akkor nagyon tetszett a dolog, mert a temetők azok úgy néznek ki, hogy ott csak ilyen sírkövek vannak, és egyébként fű mindenütt. Már a temetők, amiket mi láttunk. Hát. When we were in Norway, nem temető turizmus csinálunk. When we were in Norway, we really liked the idea that cemeteries there, they don't have, you know, these gravestones, only the headstones, and grass is everywhere. We are not doing cemetery tourism, believe us. De amikor ott voltunk, volt egy, tehát teljesen le is fotóztuk, meg nagyon jól éreztük magunkat, ki volt téve egy táblára, hogy nincs no camping, tehát semmi sátorozás, vagy valami ilyesmi. We even took a picture of this. It was so funny, and it felt funny that there was this sign saying no camping here. Mint hogyha tudod úgy, ja, csak állatdombérlőknek valami. Sátorozni tilos. Tehát, hogy így belegondoltunk, hogy ki az, aki ott akarna sátorozni. And we were thinking, who on earth wants to camp out here? Tehát szép zöld a fű, tudod, itt nem zavar senki. You know, the grass is really bright and green and no one is there to bother you. De csak az a megdöbbentő dolog, hogy az emberek mennyire nincsenek a valóságnak a tudatában. It was just shocking that people are not really they are not aware of reality. Tudod, kell kempingezgetünk a temetőben, megnyitani, sütjük a szalonnát. You know, camping out in the cemetery and roast bacon or marshmallow for steaks. Körülöttünk halott emberek vannak. You know, dead people are all around you. Holttestek, de mi nekünk itt jól érezzük magunkat. Ez nekünk itt jó. Dead bodies surround you, but you just feel okay, you feel good, it's good for you. De ugyanígy élnek emberek most itt ebben a világban, hogy nem értik, hogy az, hogy Jézust választják, vagy nem, az élet-halál kérdése. This is exactly how people are living in this world now. They don't really understand that deciding and accepting Jesus is a decision between death and life. És ez nekünk a felelősségünk az, hogy olyan szívvel és olyan meggyőződéssel mondjuk az evangéliumot, hogy valóban várjuk Istent, ahogyan munkálkodni fog azon keresztül. And this is our task to share the good news with them, and we have to accept God that He is going to work through this. És tudod, itt mondja a Pál, hogy ilyen-olyan csodák követték az ő szolgálatát, jelek és csodák erejével, a lélek ereje által. And you know, Paul says that by power of signs and miracles through the power of the Spirit. És érdekes, mert ha a Márk 16-ot olvasod, akkor ugyanezeket olvasod, hogy és jelek és csodák fogják követni azokat, akik követnek engem. And it's interesting because if you read the Mark chapter 16, you read the same thing, that those who follow me, signs and miracles will follow their work. És az is érdekes, hogy ezt felismerni, hogy ezt annak a szövegkörnyezetében mondta az Úr, hogyha valaki megy és hirdeti az evangéliumot és szolgál. It is important to realize that the context was about if someone goes and shares the good news with others. A jeleket és a csodákat Isten nem ilyen színházi előadásra tervezte. Because you know, God didn't plan to perform signs and miracles as a theater play. Hanem arra tervezte, hogy megmutassa az ő erejét és az evangélium terjedjen. He planned them to be a revelation about his power and that the good news would spread. És hogyha nem tettél még rajtad keresztül az Úr, nem tett jeleket és csodákat, ne szomorodjál meg keresztelő Jánoson keresztül sem. Tett semmit az Úr, jeleket, csodákat. And if you have never performed a sign or a miracle, then don't be discouraged because John the Baptist didn't do any. És Jézus őt nevezte a legnagyobb prófétának a proféták között. And he was called by Jesus the biggest prophet of all the prophets. Pedig voltak olyanok, akik nagyon nagy jeleket, csodákat tettek. Mózes ketté választotta ugye az Úr rajta keresztül a Vöröstenger. But you know, there were prophets that did great signs and miracles, like you know, Moses parted the Red Sea. Illés tüzet hívott le a Kármelhegyen. Elijah brought fire down from heaven on Mount Carmel. Elizeus halottat támasztott föl. Elisha raised a dead person. A János 10-ben megvádolták Jánost, hogy rajta keresztül semmi jel és csoda nem történt. And John was accused by the fact that he hasn't worked any signs or miracles. Istennek ezek nem kötelező, tudod, ez a kötelező keresztény csomag, hanem a Szentlélek ereje is ott van. You know, it's not mandatory. It's not like a Christian pack that you have to, you know, pay for or have to get it, but the power of the Spirit is there. De milyen csodák vannak, sokszor körülöttünk észre se vesszük. And sometimes we don't even notice the miracles that are around us. Amikor imádkoztunk pár héttel ezelőtt Ákosért, akkor fél oldala lebénulva beszélni nem tudod. 3 weeks ago, when we were praying for Ákos, one of his sides were paralyzed and he couldn't speak. És most itt van közöttünk, jár, megy, meg beszél. And he is among us right here. He is walking and talking. Hát dicsőség az Úrnak. Praises to be God. Vagy ott van kis Felícia. Or little Felicia. Hogy a Magyarország legtökéletesen képzett orvosa volt. Pont akkor, éppen akkor, pont Egerben, mert egyébként Budapest, pont akkor ott volt. That the whole country's best trained neonatologist was there, right there in Eger, while she's actually working in Budapest, and she could get her case. Így kb. A halálból, kb. Odáig, hogy semmi baja nincsen, azért ez elég nagy ugrás. It's such a great jump, you know, from near death to almost complete health. És még egy csomó mindent tudnánk mondani. And we could list a whole lot of things. De tudod, a legnagyobb csoda az, amikor valaki a szívét odaadja az Úrnak, és teljesen átengedi az irányításnak, és azt mondja, hogy Jézus, itt vagyok, tiéd a vezetés. But you know, the greatest miracle of all is when someone trusts his heart on Jesus, and he says that, you know what, I give everything to you, and you take the leading role. Aki szeret, aki megbocsájt. the person who loves or forgives. Hát ez a Szentlélek ereje. That's the power of the Holy Spirit. Hatalmas dolgokat tesz az Úr. He makes great things. És ezzel lehet nyugodtan dicsekedni. And you can boast with these. Az Úré a dicsőség, nem te csináltad, ő csinálja. Because the credit is his because you didn't do anything. Tudod, Isten nem azért gyógyította meg Ákost, mert mi olyan jól imádkoztunk. Because God didn't heal Ákos because we prayed so well. Imádkozhatunk volna akármilyen szuper kacifántosan is, hogyha Isten nem nyúl bele az életébe. We could have prayed really nice and ornate, you know, eloquent prayers, but if he didn't touch his life. Gondoljatok csak a Kármel hegyre. Think about Mount Carmel. A Baal prófétai, micsoda táncot lejtettek. The Baal prophets were dancing such a neat dance. És nagyon komolyan, véresen komolyan gondolták az imáikat, vagdosták magukat. And they took their prayers seriously, as serious that they actually were cutting each other or themselves. De nem az imának az ereje, meg a meggyőződése, hanem az Isten. It's not about the prayers and your convictions, but it's about him, about God. És van miért dicsekedni, mert ő a dicsőséges Isten. And we have something to boast about because he is the most high God. Mellesleg Jeruzsálemtől kezdve Illíriáig elment Pál, tehát ez a Illíria az az Albánia, mostani Albánia területe. And actually Paul managed to go from Jerusalem all the way to Illyricum, and which is modern day Albania. Ez körülbelül olyan 2000 kilométer gyalog. It's 2000 kilometers. És ezt mind gyalog megtette és hirdette az evangéliumot. Elég komolyan gondolta a dolgot. He walked all this much and he took sharing the gospel pretty seriously. És azt mondja, hogy eközben pedig azt tartottam becsületesnek, hogy az evangéliumot nem ott hirdettem, ahol Krisztus már ismerté tették, hogy ne idegen alapra építsek, hanem ahogyan megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik még nem hallották, azok megértik. He says, verse 20, it has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation. Rather, as it is written, those who were not told about him will see, and those who will not heard will understand. Volt egy elgondolás a Pálnak, hogy ő meggyőződéséből olyanoknak hirdette az evangéliumot, akik még nem hallották. Paul had this conviction that he will share the good news with those who have never heard it. Most megint nem emlékszem, hogy ki volt, melyik Isten embere, de ő mondta, lehet, hogy D.L. Moody volt, hogy addig nincs joga egy embernek újra hallani az evangéliumot, míg van olyan ember a Földön, aki nem hallotta. I don't know who said this, probably, or maybe it was D.L. Moody again, who said that there is no right for a person to hear the good news again if there is someone out there who has never heard it yet. És a Pálnak is ez volt a szíve, hogy oda megyek, ahol még nem hallották. And this is exactly what was burning in Paul's heart too, that I'm going there where Christ wasn't shared yet. Nem arról van szó, hogy nem kell szolgálni mások felett. I don't mean that you don't have to serve towards each other. De ott volt Pálba ez a teljesen olyan lélek, ami azt mondta, hogy én oda megyek, ahol még sehol nem hallott, ahol még soha nem hallották. But Paul had this spirit and thinking that I'm going to be going to those areas where they have never heard it. Most nem a dzsungelekre kell gondolni, mert itt Debrecenben is van egy csomó ember, aki még nem hallotta egyébként. And you don't have to be thinking about the jungles because here even in Debrecen you find a lot of people who has never heard the good news yet. De pont láttam, hogy talán Béci beszélgetett két hölgyel itt a sarkon. Ők egyenlentebbi teremből voltak, igen, a királyság teremből. And I just saw Béci talking to two ladies and they were from from another room, you know, down there, Jehovah Witnesses church. Imádkoztam Béciért, meg a hölgyekért. And I was just praying for Béci and for the ladies. És gondoltam, hogy majd én jövök, mindjárt leparkolok és erősítésként becsatlakozok. And I was thinking, okay, I'm coming and parking down my car and I will join Béci. És akkor azon gondolkozom, hogy miket fogok mondani. And I was really thinking what I will say. De az imám lehet, hogy túl jól sikerült, mert mire odaértem, már nem voltak ott. Maybe my prayer worked pretty well or too well, because by the time I got there, they were not there. Úgyhogy az Úr erősítést küldött hamarabb rajtam kívül, de ez jó. So God sent someone else instead of me, but it's a good thing. És arra gondoltam, hogy megmondom nekik azt, hogy nézzék, kedves asszonyok, ennek semmi értelme nincs, mert hogy itt beszélgetünk, mert mi is meg vagyunk győződve, önök is, mi szeretjük magunkat, ha akarnak, meghallgathatják, amit mi gondolunk, egyébként nincs miről beszélgetnünk. I was thinking that I will tell them that, well, look at me, sweet ladies, we are convinced about something, you are convinced about a different thing, there is no, you know, use of arguing, you can come here and listen to what we teach. De aztán azon gondolkozom, hogy biztos, hogy ez lenne a legjobb, hogyha ezt mondanám nekik. And then I was thinking, am I sure that this is the best thing I could tell them? Nem, aztán úgy gondolom, nem, Jézus Istenségéről kell beszélnem. And then I said, no, I should share them about the deity of Jesus. És aztán rájöttem, hogy úgyse hallgatnak rám. And then I realized, they will not listen to me. Bele van vésve az agyukba, hogy én egy pogány, alattomos ördög szolgája vagyok, és nem hallgathatnak meg semmit, amit mondok. It is so rooted in their minds that I am a pagan minister of the devil and they are not going to listen to whatever I'm going to say to them. És ki tudja, mit mondanak közben, miközben beszélek hozzájuk, de körülbelül olyan, la la la la la. And you know, who knows what are they thinking while I'm talking to them? They might be doing this. Aztán rájöttem, ja persze, hát Pál is ezt csináltam. Megélte a Jézussal való bensőséges kapcsolatát, és azt irigyelték meg az emberek. And then I realized that what Paul did was he was living out his personal life with Christ, and this is what people started to envy. És én milyen boldog voltam, hogy az Úr engem megváltott, és szeret engem. And then I was so relieved and happy that the Lord saved me and he loves me. És hogy ez újból megerősít a kegyelmében. And then again and again he encourages me and strengthens me in his grace. Nem nekem kell teljesíteni, nem nekem kell megszakadni, hanem ő az, aki felépít, és ő az, aki szolgál nekem. I don't have to strive, I don't have to perform, because he is the one who sets me free. Ő azért jött, hogy szolgáljon nekem, nem azért, hogy én szolgáljak neki. He come to serve me, not to be served by me. És persze a szeretete arra indít, hogy jövök, hogy Uram, mit tudnék tenni. And of course his love makes me come to him and ask him, Lord, what can I do for you? When tudod, a gyerekeim megkérdezik, hogy segíthetünk? When my kids ask me, can we help? Hát az első gondolatom, hát inkább jobb, ha ott ülsz. My first thought was, it's better if you just sit over there. De hát az Úrnak nem ez a gondolata. Hát persze, hogy segítesz, gyere. But this is not the thinking of the Lord. He would say, yeah, of course, come and help me. Csináljuk együtt. Let's do it together. Tudod, mint mikor az elefánt meg az egér mennek a hídon, és oda néz az egér, hogy dübörgünk. When the elephant and the little mice are passing through a bridge and the mice looks back and he says, we make it rumble, aren't we? És ez a hozzáállás, az Úr azt akarja, hogy ott legyünk vele, és szeret. Milyen nagy dolog ez? And this is the attitude of the Lord, that we are there with him together and he loves us. De Pálnak volt egy terve. But Paul had a plan. Azt mondja a 22-es versben, hogy ez is sokszor akadályozott abba, hogy elmenjek hozzátok. Most pedig, mivel már nincs munkaterület ezen a vidéken számomra, és sok éve vágyódom arra, hogy eljussak hozzátok, amikor Hispániába utazom, el is megyek hozzátok. Remélem ugyanis, hogy átutazóban megláthatlak titeket, és ti fogtok engem oda útnak indítani, ha már előbb egy kissé felüdültem nálatok. Most pedig Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, hogy gyűjtést rendezzenek a jeruzsálemi szentek szegényeinek. jónak látták ezt, de tartoznak is vele nekik, mert ha pogányok részesültek az ő lelki javaikban, akkor tartoznak azzal, hogy anyagiakkal szolgáljanak neki. Ha tehát ezt elvégeztem, és az eredményt lepecsételve átadtam, a ti segítségetekkel elmegyek Hispániában. Azt pedig tudom, hogy amikor hozzátok megyek, Krisztus áldásának teljességével érkezem meg. From verse 22, this is why I have often been hindered from coming to you. But now that there is no more place for me to work in these regions, since I have been longing for many years to go to see you, I plan to do so when I go to Spain. I hope to visit you while passing through and to have you assist in my journey there, after I have enjoyed your company for a while. Now, however, I am on my way to Jerusalem in the service of the saints there, for Macedonia and Achaia were pleased to make contribution for the poor among the saints in Jerusalem. They were pleased to do it, and indeed they owe it to them, for if the Gentiles have shared in the Jews' spiritual blessing, they owe it to the Jews to share with them their material blessings. So after I have completed this task and have made sure that they have received this fruit, I will go to Spain and visit you on the way. I know that when I come to you, I will come in the full measure of the blessings of Christ. Hát itt úgy tűnik nekem, mintha Pálnak igazán konkrét tervei lettek volna, nem? Nem úgy néz ki? It seems to me that Paul had pretty concrete plans, doesn't it look like? Pálnak nagyon is részletes terve volt. Paul had a really detailed plan. És azt mondja, hogy ezt fogom csinálni, azt fogom csinálni, utána ezt fogom csinálni. He said, I will do this and that, and afterwards I will do this. És semmi baj nincs azzal, hogyha valaki tervez. And there is nothing wrong about somebody planning out De Pál something. Ezt a tervet Istennek engedte át, és azt mondta, hogy Uram, egyéb iránt a te uralmad, a te vezetésed alá rendelem ezeket a terveket. But Paul handed his plan over to God, and he said, I surrender all my plans to your guidance. De tényleg eljutott Jeruzsálembe. He did go to Jerusalem. Tényleg elvitte azt, amit gyűjtöttek az akkájai régióban a szentek. He did give them the contribution that the saints in the Achaia region were collecting for the poor in Jerusalem. És utána Jeruzsálemből tényleg eljutott Rómába. And then from Jerusalem he did make it to Rome. És tényleg Krisztus teljességével jutott el. And he did ended up there in the full measure of his blessings. Pontosan nem úgy történt minden, ahogy szerintem ő elképzelte. It didn't actually work out exactly how he was planning it out. Na, tudjátok, Rómába fogolyként jutott el. Because he ended up in Rome being a prisoner. De milyen jó már, mert a római állam fizette az útját. But it was cool because the Roman government was paying for his ship tour. Kapott kaját. He was fed. Teljes biztonságban volt. And he was in full safety. Egyébként veszélyes út lett volna, de itt teljesen biztonságban volt. Otherwise it would have been a pretty dangerous journey, but in this case he was safe. Volt egy kisebb hajótörés is. They had a little shipwreck. De azért eljutott Rómába. But he did manage to get to Rome. És örömmel és szeretettel fogadták. And he was welcomed with love and joy. És nem is gondolta volna, hogy majd Néró előtt fogja az evangéliumot hirdetni. And he couldn't have imagined that he's going to share the good news with Nero. Azt tudta, hogy császárok, királyok előtt, mert ez az elhívásában benne volt, hogy Nero császár előtt, ezt nem gondolta volna. He knew that he is going to share the good news with kings and Caesars because it was in his call, but he didn't imagine that it will be Nero. Aztán szabadon engedték. And then he was set free. És erről már nem ír az ige, de valószínűleg eljutott Spanyolországba is. And the word doesn't share it with us, but he probably did go to Spain. És utána majd a második alkalom, amikor bebörtönözték, utána végezték ki. And then second time when he was put to jail, he was executed. Tehát a tervét Pál odaadta Istennek, és azt mondta, hogy Uram, vezess, áld meg, a te kezedbe van, de ez az, amit én terveztem, ez így teljesen rendben volt. He handed his plan over to God, and he asked him to lead him and direct him, but his plan was just fine. A másik dolog, amit érdemes megfigyelnünk ebből, az, hogy lehet szolgálni az anyagi javaiddal is. The second thing that we can observe in this section is that you can serve others with your material things. Az akkájaiak nem tudtak ugyan a jeruzsálemi szegényeknek személyesen szolgálni, de az anyagi javaikat elküldve egész Jeruzsálemig jutott a szolgálatuk. Those believers who were in the region of Achaia, they didn't have the chance to personally serve towards the saints in Jerusalem, but through their material blessings, their ministry reached all the way to Jerusalem. Itt van például hozzánk, nem messze van Kárpátalja. Ukraine, the Hungarian parts of Ukraine is the Transcarpathian section is pretty close to us. És oda például nem biztos, hogy mindenki fizikailag el tud jutni. Not everybody can make it physically to go there. Van nagyon-nagyon sok szegény család, akikhez, hogyha adományt adsz, akkor el tudják juttatni azt a pénzt. És azért tudjuk, hogy teljesen eljut, mert ismerjük azokat az embereket, akik elviszik. But there are a lot of poor families over there, and if you donate them clothes or anything, these donations will end up there, because we know those people who serve to them, and they are trustworthy. És nagyon nagy szükség van rá. És lehet, hogy te fizikailag sose tudsz eljutni oda, de az anyagi dolgaiddal együtt tudsz ott szolgálni, egészen odáig el tud érni a kezed. And there is a great need for this there, and probably even if you will not ever make it there physically, your ministry can reach all the way there and reach them. És van aki erre azt mondja, hát jó, de az csak a pénzét adja. De hát nem, hát a pénz mögött ott van az idő, a munka, amit megdolgozott érte. Someone can say that, yeah, but that person only gives his money, but you have to remember that behind that money there is his work and time that he made that money. Úgyhogy ő is a 8 óra munkának a bérét adja oda, akkor az azt jelenti, hogy egy napi munkáját adta oda. If he gives his money what he was working for 8 hours, then that person is giving his daily wage. És emlékezzetek vissza a Róma 12-ben az egyik szellemi ajándék, azaz adakozás ajándéka volt. Úgyhogy Pál itt ezt a ajándékot dicséri. And just remember in Romans 12, when the spiritual gifts are listed, there is the gift of giving, and Paul is actually praising this gift right here. És hogyha elolvasod a 2 Korintus 8-as és 9-as fejezeteket, ott van szó erről a gyűjtésről. And if you read 1 Korintus 2. If you read 2 Corinthians 8 and 9, then you can read about this donation and collecting these donations. És azért nagyon fontos, mert egy teljesen más megvilágításba teszi ezt a adományozás ajándékát. And it is interesting because it sheds a different light on the gift of giving. Mert kiderül az, hogy ők a szegénységükből adtak erejükön felül. Because there you see that they were giving out of their poverty and beyond their ability. Az ajándékozás vagy az adakozás ajándéka az nem az, hogy valakinek sok pénze van és abból tud adni, nem ez az. The gift of giving is not when someone has a lot of material stuff and he is giving out of them. Nem, hanem ez az ajándék lehet akár a szegénységedben is és az erejedben felül. Pál még kérte is őket, hogy ne adjatok, de ők könyörögtek, hogy hadd adjanak már abból, amiük nincsen. This giving is about giving out of your own poverty, even beyond your ability. And Paul actually asked them, don't give more, don't give, because you are needy too. But they begged Paul to let them give. Mint hogyha most a beregszászi gyülekezetünk térdven állva könyörögne, hogy hadd adjanak már ennek a gyülekezetnek, hogy az épületet tudjuk építeni. It would be as the church in Beregszász in the Carpathian region would, you know, kneel down and beg us, let us give you some money that you could start a building project of your church. És hogyha valaki ezt a felvételt a beregszásziak közül meghallgatja, ez nem egy nyílt üzenet neki. And if someone is listening, will be listening to this teaching from the church in Beregovo, then this is not an open invitation to you. Jó, de csak hogy érezzétek az erejét ennek, hogy ez az adakozás ajándéka. I just wanted to use this. Az Isten lelke vezeti. Just wanted to use this as an illustration that this is the gift of giving, which is led by the Spirit. De 30-as versről azt mondja, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, hogy tusakodjatok imádságaitokba velem együtt az Isten előtt én értem, hogy megszabaduljak azoktól, akik hitetlenek Júdeában, és hogy jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szenteknek, és hogy aztán majd Isten akaratával örömmel érkezzem hozzátok, és megpihenjek nálatok. Békesség Istene legyen minnyájatokkal. Amen. From verse 30, I urge you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. Pray that I may be rescued from the unbelievers in Judea and that my service in Jerusalem may be acceptable to the saints there, so that by God's will I may come to you with joy and together with you be refreshed. The God of peace be with you all. Amen. Itt Pál konkrétan kéri a római gyülekezetet, hogy könyörög nekik, hogy imádkozzanak érte. Paul asks the church in Rome specifically to pray for him. És az a szó, amit kell, hogy tusakodjatok imádságaitokban én értem, azt mondta, hogy ugyanazt a szót használja, amit Krisztus imádságára használt a Getsemáné kertben. When he says to join me in my struggle and be praying for me, he uses the same phrase as they used it for describing Jesus as he was praying in the Garden of Gethsemane. És a hatékony imának az egyik kulcsa az ez a tusakodó imádság. And one of the elements of the effective prayer is this struggle. Nem csak úgy, tudom, kérlek szépen, amen. It's not like, you know, Lord, I'm just asking you. Tudod, ilyen lista, pipa, imádkoztam, érte, jó. You're like putting check marks on your list, and yeah, I covered that. Hanem úgy tusakodni, ahogy Krisztus tusakodott a Getsemáné kertben. Struggle in your prayer the same way as Jesus did at the Garden of Gethsemane. Forgatta a szívébe szenvedélyesen, és csak beszélte újra át az Atyával újra és újra. Passionately he was thinking about these things in his heart and he just discussed it over and over again with the Father. De ahhoz, hogy imádság valóban hatékony legyen, ahhoz nem csak ez kell, ahhoz az is kell, hogy valaki az Úrral egy folyamatos bensőséges kapcsolata legyen. But to effective prayer, someone needs to be in an intimate, close relationship with the Father. Azt mondta Krisztus, hogyha bennem lakozol, akkor az imádságaid meg lesznek válaszolva. Jesus said that if you dwell in me, then your prayers will be answered. És ez erről a benne lakozásról szól az egész János 15, a szőlőtő. John 15, the whole chapter about the vine is about this dwelling in. És ennek van eredménye, hogyha egy imádság egy szennyezett szívből jön, vagy egy bűnnel teli szívből, akkor hát ezt az Úr nem úgy veszi. If a prayer comes out of a sinful heart that is infected by sin, then the Lord, then the Father cannot really listen to it. Hogyha a rossz a házasságod és úgy imádkozol, azt mondja egy Péter 3:7, azt hiszem, ugye, egy Péter 3:7, hogy meghiúsulnak az ilyen férfi imádságai. If your marriage is in a bad shape, then as 1 Peter 3:4 says that 3:7 says that the prayers of such men will not be listened to. Hogyha nem értelemmel lakozol a feleségedre és nem törekedsz arra, hogy őt megértsd és felépítsd és szeresd, akkor nem válaszolja meg Isten az imádságaidat. If you are not dwelling with your wife in a way that you want her to be loved by you and you take care of her, then the Lord is not going to answer your prayers. Ezt az igeverset én tudom, már a számát. I know the number of this Bible verse. De a prédikátor nem példabeszédekben, a 20-valahanyas fejezet, 26-7-8, ebben lehet válogatni, ott is pontosan arról beszél, hogy ha bűnben élünk, akkor az imádságainkat nem hallgatja meg az Úr. Akkor most prédikátor, példabeszéd 26-ból. Proverbs 26, 27 or 28 says that if we live in sin, then the Lord cannot listen to our prayers. Most igazából tudom, azért mondok három fejezetet, hogy mindet átolvassátok. You know, I told you three chapters because I want you to read all of them. De ez egy komoly dolog, a hatékony ima életnek ez része, hogy egy Krisztusban való meggyökerezett kapcsolatból származzon. But it's a serious issue that an effective prayer can come out of only a relationship with the Lord that's intimate and deep. És a hatékony imának a harmadik része az a folytonos imádság, az, hogy ne add föl. And the third element or aspect of effective prayer is don't ever give up. Kérjed folyamatosan. Pray without ceasing. És Spurgeon kérdezték meg arra, hogy mi a hatékony szolgálatának a titka. Spurgeon was asked what was the secret or a key to his effective ministry. És bevezette őt a színpad alatti területre, ahol 300-an imádkoztak érte, miközben ő tanított. And he led that person behind the scenes where 300 people were praying for him while he was preaching. Itt van a titok. He said the key is here. Alig várom, hogy legyen színpad. I can't wait to have a stage over here. Nem, ez nem színpad kell, hanem imádkozó szívek. No, we don't need a stage for this. We need hearts who pray. És ugyanúgy Pál, én is kérlek titeket, hogy tusakodjatok értem. And the same way as Paul asked them, I ask you to struggle by prayer with me. Szükségem van Isten vezetésére, védelmére. Because I need the leading and the safety of God. Pál is három dologért kért. Ez egyik konkrétan az volt, hogy védje meg őt az Úr a hitetlenektől. Paul asked him to pray about, asked them to pray about three things. One of this was that God would save them or keep him safe from the unbelievers. Második dolog az, hogy a hívők viszont örömmel fogadják őt. The second one was that believers would accept him with joy. És hogy legyen benne öröm, és fel tudjon üdülni, fel tudjon frissülni ő maga is. And then he himself would have joy and that he would be refreshed. Azon gondolkoztam, hogy én milyen konkrét imakéréseket mondjak most nektek. I was thinking what specific prayer request should I share with you now. De azt hiszem, ez pont jó lesz, amit itt Pál kért. But I think these three things that Paul asked them are this is what I'm going to ask you. Ez teljesen biblikus imakérés, védelmet kérek. It's a biblical prayer request. I ask protection. Elfogadást a hívőktől. Acceptance from the believers. És örömet, és hogy fel tudjak üdülni én magam is. And joy and that I myself might be refreshed. A békesség Istene legyen mindnyájunkkal. The God of peace be with you all. Köszönjük neked, Jézus, hogy szeretsz bennünket. Thank you, Jesus, that you love us. És köszönjük, hogy neked terved van az életünkre, és nem csak ilyen elméleti oktatást akarsz nekünk nyújtani, hanem a vége mindennek az, hogy a veled való kapcsolatunk egy benned megmaradó, bővölködő, örömteli kapcsolat legyen. And thank you that you don't only want to give us or provide us a theoretical training, but you want our lives to be fruitful in you. És köszönjük neked, Jézus, azt, hogy igazi örömhírrel érkeztél hozzánk, és köszönjük ezt az igazi örömet, hogy a bűneink teljesen elmosva, teljesen tisztán, megigazultan állhatunk te előtted. And thank you that you approached us and came here with the great good news that we can be washed out of our sins and we can stand in front of you. És köszönjük neked, Uram, azt, hogy adsz lehetőséget nekünk, hogy részt vegyünk ebben a nagy missziós elhívásban. And thank you for the privilege that we can take part of this great commission. Köszönjük, Uram, hogy mehetünk és hirdethetjük az evangéliumot minden népnek, és tanítványát tehetjük őket a te nevedben. Thank you that we can go out and we can share the good news with every nation and we can make disciples of them. És köszönjük neked, Uram, azt, hogy ezt tehetjük akár az anyagi dolgainkkal, amit sáfárként ránk bíztál. Thank you that we can do this either by our material belongings that you entrusted us with as being stewards over them. Akár az imádságaink által. or either by our prayers. Köszönjük neked, Jézus, azt, hogy bárhova elérhet a kezünk, és benne lehetünk a szolgálatban. Thank you, Lord, that our hands can reach out and we can take part in different ministries. És te benned dicsekszünk, Uram, mert te vagy az, aki munkálkodsz. And we boast in you alone because you are the one who works. És köszönjük neked azt, hogy veled együtt lehetünk ebben a szolgálatban, és düböröghetünk. And we thank you, Lord, that we can be in this ministry with you, and we can roll the word. Köszönjük neked, Jézus, kérünk téged, hogy küldj bennünket, tegyél képessé bennünket, és add, hogy mindeközben az örömünk teljes legyen, és mi magunk is felüdüljünk. Thank you, Jesus, and send us out and make us able to do your task and give us joy and refreshment. Köszönjük neked, Uram. Thank you, Jesus. Amen. Amen.